wewnętrzne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 7 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest 7, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Ustawę uchwalił Sejm. Liczba ofiar koronawirusa w Polsce przekroczyła 100. Zakażonych jest blisko 4,5 tysiąca. Brytyjski premier na oddziale intensywnej terapii. Trafił tam, bo miał problemy z oddychaniem. Prezydenta wybierzemy listownie. Sejm uchwalił ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego w tegorocznych wyborach prezydenckich. Jest w niej zapis, że w przypadku stanu epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę wcześniej określonego terminu wyborów, przy czym termin ten musi być zgodny z zapisami Konstytucji. Projekt ustawy Klub PiS zgłosił do Sejmu wczoraj po południu. Wcześniej Izba nie zgodziła się, by wprowadzić do porządku obrad pierwszy projekt autorstwa rządzącej partii. Prezydent Andrzej Duda uważa, że idea głosowania korespondencyjnego jest interesująca. Podczas czatu z internautami na Facebooku powiedział, że wybory prezydenckie powinny się odbyć jak najszybciej, ale w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia obywateli. To jest też kwestia ciągłości władzy państwowej, to jest też kwestia bezpieczeństwa ustrojowego państwa. To jest także kwestia tego właśnie, w jaki sposób będziemy skutecznie walczyli z koronawirusem. Tu chodzi o kwestię stabilności władz i w ogóle pewności sytuacji, także i politycznej. W związku z powyższym wybory są potrzebne, ale muszą być przeprowadzone w taki sposób, aby było to jak najbezpieczniejsze dla tych, którzy będą brali w nich udział. Przyjęta przez Sejm ustawa w sprawie głosowania korespondencyjnego trafi teraz do Senatu. Do 4413 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. 107 osób nie żyje. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 311 nowych zakażeniach i 13 kolejnych osobach zmarłych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 8 mężczyzn i 5 kobiet z powodu COVID-19. Najmłodszą ofiarą jest 40-letnia kobieta hospitalizowana w Krotoszynie, najstarszą 97-latka ze szpitala w Warszawie. Największy wzrost, blisko 100 nowych zakażeń, potwierdzono na Mazowszu. Tym samym liczba przypadków koronawirusa wzrosła tu do 1065. O połowę mniej zainfekowanych osób jest na Śląsku i Dolnym Śląsku. Najmniej poniżej 100 zakażeń wykryto do tej pory w województwie lubuskim oraz warmińsko-mazurskim. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił w Sejmie, że wykonywanych jest około 8 tysięcy testów na dobę, a potencjał laboratoriów to 13,5 tysiąca i liczba ta będzie rosła. Każdy, kto ma podejrzenie wirusa, powinien mieć zrobiony test. Za testy personelu medycznego i pacjentów ze wszystkich szpitali zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Pogorszył się stan zdrowia brytyjskiego premiera zakażonego koronawirusem. Boris Johnson został wieczorem przeniesiony na oddział intensywnej terapii londyńskiego szpitala. Obowiązki premiera tymczasowo przejął szef dyplomacji. Dominic Raab zapewnił, że Boris Johnson jest pod dobrą opieką. W tych warunkach premier poprosił mnie, bym tam, gdzie to konieczne, zastąpił go w realizacji planów rządów, by mógł ostatecznie pokonać koronawirusa. Premier otrzymuje doskonałą opiekę w szpitalu. Pierwsze symptomy zakażenia koronawirusem pojawiły się u brytyjskiego premiera 11 dni temu. Do szpitala trafił w niedzielę wieczorem, a wczoraj wieczorem na OIOM w związku z problemami z oddychaniem. Krakowskie MPK dezynfekuje tramwaje i autobusy przy pomocy lamp ultrafioletowych. To takie same lampy, jak te wykorzystywane m.in. w szpitalach oraz gabinetach zabiegowych. Tą metodą były odkażane m.in. jeżdżące po krakowskich torach tramwaje typu Bombardier, mówi Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK. Ten tramwaj ma długość 26 metrów, więc 8 lamp najpierw zostało wniesionych do przedniej części takiego tramwaju. Cały ten proces naświetlania trwał 7 minut. Potem te lampy zostały wniesione do drugiej części tramwaju i także oczywiście cały proces został powtórzony. Krakowski przewoźnik nie rezygnuje z używania płynów i środków dezynfekcyjnych. Lampy UV mają być dodatkową formą dbania o czystość i bezpieczeństwo pasażerów. Literatura w mistrzowskich interpretacjach i koncerty zarejestrowane przez anteny. To wszystko można znaleźć w Polskim Radiu. Włączając się w akcję Zostań w domu, wszystkie programy z myślą o słuchaczach poszerzają swoją ofertę kulturalną. W jedynce można wysłuchać Quo Vadis, w dwójce Mistrza i Małgorzatę, a trójka emituje Przedwiośnie. Towarzysze broni przywykli liczyć na barykę, jak ongi liczono na Zawisze. Okazało się, że te Polaki to są nawet dusze bratnie. Polskie Radio ma też propozycje dla miłośników muzyki. W internecie można wysłuchać m.in. jednego z koncertów z cyklu To co najpiękniejsze w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Muzycy podczas koncertu wykonali utwory Johna Williamsa. Suita ze Star Wars. Myślę, że w zasadzie każdy jakiś temat z Gwiezdnych Wojen zna. Mówił szef artystyczny orkiestry Michał Klauza. W tym trudnym czasie Polskie Radio wspiera też rodzimych twórców, nadając jeszcze więcej polskiej muzyki. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć minut po godzinie siódmej, czas na sport i Jan Kałucki. A na początek bardzo smutna wiadomość. Po długiej chorobie w wieku 71 lat zmarł Radomir Antić. Serbski szkoleniowiec w przeszłości prowadził m.in. Real Madryt, FC Barcelonę i Atletico Madryt. W tym ostatnim klubie Antić pracował najdłużej, a w połowie lat 90. zdobył Mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Króla. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo w Niemczech powoli wraca normalność. Niektóre kluby wznowiły treningi, choć nie wyglądają one tak jak zwykle. Wczoraj na zajęciach pojawili się piłkarze Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec ćwiczyli w małych grupach. Bundesliga została zawieszona do końca kwietnia, ale wiele wskazuje na to, że być może uda się je wznowić w przyszłym miesiącu. O szczegółach mówi były napastnik reprezentacji Polski Artur Wichniarek. Trudno powiedzieć. Oczywiście Bundesliga chce koniecznie zacząć. DFL, Seifert wypowiedzieli się we wtorek w zeszłym tygodniu, że będą robić wszystko, żeby jednak w maju zacząć te rozgrywki. Faktycznie Bayern Monachium i inne zespoły zaczynają w grupach treningi. Rozmawiałem z Gikiewiczem, także dzisiaj mają badania wydolnościowe, też w grupach oczywiście małych, 2-3-4 osobowych. To zaczyna pomalutku wracać do jakiejś takiej normalności, ale jeszcze o całkowitej normalności w ogóle nie ma mowy. Ale oczywiście patrząc na to, że tutaj DFL jest w stałym kontakcie z ministrem zdrowia, jest w stałym kontakcie z rządem, z kanclerz Angelą Merkel i to oni wspólnie podejmą tą decyzję, czy faktycznie do połowy maja Bundesliga będzie mogła zacząć grać, oczywiście bez kibiców. A o tym, jaka będzie sytuacja w Polsce, możliwe, że dowiemy się w czwartek. Prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosław Michalski powiedział, że możliwe jest zawieszenie rozgrywek do czerwca albo zakończenie sezonu. Teraz siatkówka. Nikola Szerszeń wróci do Resowi Rzeszów. Zawodnik grający na pozycji przejmującego przed sezonem został wypożyczony do Ślepska Suwałki. I na koniec lekkoatletyka. Decyzja w sprawie wyboru gospodarza Mistrzostw Europy w 2024 roku zapadnie jesienią, a nie jak wcześniej planowano w maju. O prawo do organizacji imprezy rywalizują Stadion Śląski i Rzym. Kolejne wiadomości sportowe za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek słoneczny, więcej chmur w ciągu dnia tylko na zachodzie i Pomorzu. Temperatura od 17-19 stopni na północy i wschodzie do około 20 w centrum i na południu. Najcieplej dziś na zachodzie, tam miejscami 21 stopni. Chłodniej tylko nad morzem oraz obszarach podgórskich Karpat od 11 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę. Nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl.

papier i cały system zachowań. Byłem miejscowy, ale chwilowo, bo urząd mnie stąd wymeldował. Mam to głęboko, kłuje mnie wokół i drażni mnie otoczenie. Ludzie za oknem mogą mnie cmoknąć, talerzyk leci na ziemię. Raz, dwa, trzy w trójce, kwadrans po siódmej. Kłaniam się nisko. Panie redaktorze, na naszej posesji zakwit pierwszy w tym roku tulipan i otrzymał nazwę Promyk Nadziei. Z taką nadzieją chciałem się wszystkim podzielić. Oj, tak nadziei nam potrzeba. Dwie dwójki, siedem trójek, także ZD trzymał po polskieradio.pl. Polecamy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 10:00. A przed nami spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. A pytanie na dziś to pytanie od pana Andrzeja. Czy reaktor atomowy stosowany w okręcie podwodnym mógłby służyć do produkcji prądu dla małego osiedla? Panie doktorze, bardzo prosimy. Tak, mógłby, chociaż to nie jest zbyt dobry pomysł, bo taki reaktor w okręcie, na pokładzie okrętu, niekoniecznie na pokładzie okrętu podwodnego, to może być na przykład także lotniskowiec, on potrzebuje paliwa, które stosunkowo łatwo przerobić na broń jądrową, na bombę atomową. I teraz pięć słów takiego wstępu z fizyki jądrowej. Paliwem w reaktorze może być na przykład uran, ale uran ten występujący w przyrodzie, ta mieszanka występująca w przyrodzie, to nie jest jeden uran, jedna postać uranu, czy jeden izotop uranu, tylko występuje w trzech wersjach, w trzech izotopach. I niestety, a może stety, bo dzięki temu dostęp do broni jądrowej jest mocno ograniczony technologicznie, ten izotop, czy ta postać uranu, której jest najwięcej, bo ponad 99% całego uranu występującego na Ziemi, nie jest materiałem rozszczepialnym. Rozszczepialny, czyli taki, z którego łatwo da się, stosunkowo łatwo da się pozyskać energię, jest izotop uranu 235, a tego w przyrodzie jest tylko 0,7%. Całego uranu. Z jednej strony uran jest stosunkowo rzadki sam w sobie, a nawet jak go znajdziemy, to niecały procent tylko tego, co znajdziemy, to jest ten uran rozszczepialny. I teraz po to, żeby reaktor jądrowy jakikolwiek zadziałał, musimy zwiększyć w mieszance uranu, zwiększyć ilość tego uranu rozszczepialnego. Nie jest to prosty proces i w gruncie rzeczy to jest ta bariera, która powoduje, że stać na program jądrowy tylko tych, którzy są dość zaawansowani technologicznie, to jest proces wzbogacania. Czyli innymi słowy, sztucznie powodujemy, że uranu 235 w całym uranie, który jest paliwem, jest więcej niż w przyrodzie. I teraz to wzbogacenie uranu może być na różnym poziomie. Możemy na przykład chcieć wyprodukować paliwo do reaktorów jądrowych, ale takich cywilnych. I wtedy to wzbogacenie to jest w granicach 2-5%. Czyli z niecałego procenta podnosimy ilość uranu rozszczepialnego do 2-5%. Tak działają prawie wszystkie, czy spora część reaktorów cywilnych. Do okrętów podwodnych i do okrętów takich wojennych, nawodnych, na przykład lotniskowców, które są zasilane reaktorami jądrowymi, tam to wzbogacenie jest dużo, dużo wyższe i wynosi nawet 90%, a nawet do 90%. I to jest kłopot, bo uran do broni jądrowej to wzbogacenie mniej więcej 85%, czyli innymi słowy, gdyby ukraść taki mocno wzbogacony uran, paliwo uranowe do reaktora wojskowego na okręcie podwodnym, można by z niego niemalże wprost, a w niektórych sytuacjach wprost wyprodukować bombę jądrową. Stąd wybudowanie czy budowanie takich reaktorów jak w okrętach podwodnych, tak po prostu wokół nas, po to, żeby zasilały miasteczka albo niewielkie miejscowości, byłoby niebezpieczne nie z powodu technologii, bo ta jest równie bezpieczna jak wszędzie indziej, tylko z powodu dużego ryzyka, że paliwo mogłoby zostać skradzione na przykład przez terrorystów. Dlatego to nie jest dobry pomysł. Ale co do zasady, budowanie niewielkich reaktorów, a nie całej dużej elektrowni, niewielkich reaktorów, które mogłyby być budowane gdzieś przy miejscowościach mocno oddalonych od na przykład cywilizacji, jest pomysłem całkiem dobrym i takie niewielkie reaktory próbuje się, testuje się i być może kiedyś rzeczywiście powstaną, ale w nich będzie paliwo to nisko wzbogacone, a nie to wysoko wzbogacone jak w okrętach podwodnych. Dziękujemy za te wyjaśnienia. Z doktorem Tomaszem i kolejnymi pytaniami z kosmosu usłyszymy się jutro o stałej porze, czyli około godziny 7.15. Tu Trójka, 20 minut po godzinie 7. Niebawem sprawdzimy, jak w czasach pandemii odkazić nasz samochód po wizycie u mechanika czy diagnosty. Proszę zostać w domu, proszę zostać z programem trzecim. I think it's one of those deja vu things, or a dream is trying to tell me something, but will I ever stop thinking about it? I don't know, I doubt it. Subterranean by design, I wonder what I would find if I met you. Let my eyes caress you until I meet the thought of Mrs. Princess, who often wonder what makes her work. I guess I'll leave that question to the experts, assuming that there are some out there. They're probably alone, solitaire. I can remember when I caught up with a pastime intimate friend. She said, but you're probably gonna say I look lovely, but you probably don't think nothing of me. She was right though, I can't lie. She's just one of those corners of my mind, and I'll just put her right back with the rest. That's the way it goes. Baby, you send me siódmej, dwie dwójki, siedem trójek. Ja pracowałem kiedyś na tirach, teraz jeżdżę śmieciarką. I ci ludzie, którzy z tyłu na śmieciarce pracują, naprawdę ciężko dzisiaj pracują. O wszystkich się wspomniało, a niestety nie słyszałem, żeby ktokolwiek wspomniał o tych ludziach, którzy są naprawdę bardzo narażeni, ponieważ wozimy śmieci, tak? To, co wszyscy ludzie wyrzucają, również i te, które są może i zarażone. Panie Leszku, wielokrotnie mówiliśmy w Trójce o Państwa sytuacji. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za pracę. Proszę się trzymać, proszę uważać i kłaniamy się nisko. 23 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. U nas czas na kolejny temat. Eksperci doradzają, abyśmy w sytuacji, którą mamy, starali się nie korzystać z transportu zbiorowego. Zasada jest prosta, im więcej osób wokół nas, tym większa groźba zakażeniem. Jeśli w drogę musimy jednak ruszyć, lepszym rozwiązaniem jest samochód. W nim jesteśmy w miarę bezpieczni, jeśli oczywiście będziemy postępować ostrożnie. Kluczową sprawą jest dezynfekcja auta po powrocie z pracy czy z zakupów. Pryskam kierownicę, pryskam drążek zmiany biegów. Wszystkie rzeczy typu właśnie kluczyki dezynfekujesz po powrocie do domu. Dokładnie je odkażam. Jeżdżę w rękawiczkach. Wybierając własny samochód, musimy także pamiętać, aby regularnie go dezynfekować, odkażać. Mikołaj Krupiński, rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego. Szczególnie newralgiczne miejsca takie jak klamki drzwi, kierownica, dźwignia zmiany biegów, dźwignie kierunkowskazów oraz pozostałe elementy deski rozdzielczej, jak i sama tapicerka i inne elementy, które są przez nas regularnie dotykane. To najlepiej byłoby na przykład ozonować samochód. Andrzej Figurski, mechanik samochodowy. Ale to nie jest zawsze możliwe. Nie każdy ma sprzęt do ozonowania. To byłoby najbardziej skuteczne. Profesjonalnym rozwiązaniem, bardzo dobrym, na pewno będzie ozonowanie. Jest to usługa, która może być także realizowana mobilnie, czyli możemy taką usługę zlecić. Fachowiec przyjedzie do nas i zdalnie po otwarciu takiego samochodu przez nas może nam przez kilkanaście czy też kilkadziesiąt minut ten samochód wewnątrz wyozonować, pozbywając się z zewnątrz wszystkich bakterii, grzybów i drobnoustrojów. To jest taki domowy środek do odkażania, to jest mieszanina wody i spirytusu. 30 ml wody, 70 ml spirytusu. O sterylność własnego auta można zadbać samodzielnie. Taki płyn bazuje na alkoholu etylowym, może to być spirytus, na wodzie destylowanej bądź przygotowanej, na wodzie utlenionej i na przykład na glicerynie, która ułatwia natłuszczanie. Jest to o tyle istotne, że taki płyn może być używany do rąk. Jeżeli nie mamy składników na taką recepturę, możemy skorzystać z troszeczkę słabszej wersji bazującej na occie. W tym przypadku potrzebny jest oczywiście ocet, woda oraz woda utleniona. Jeżeli nie mamy także i takich składników, albo mamy na przykład zapasy zimowego płynu do spryskiwaczy, to alternatywnie i awaryjnie możemy skorzystać również z takiego płynu, tworząc taki płyn w proporcjach 3/4 do 1, czyli 3/4 płynu zimowego do spryskiwaczy i 1 porcja wody. Natomiast musimy bezwzględnie pamiętać, że musi to być płyn bazujący wyłącznie na alkoholu etylowym. Oddzielną kwestią jest to, jaki wpływ taki płyn bazujący na płynie do spryskiwaczy będzie miał na stan lakieru samochodowego czy elementów tapicerki, czy też deski rozdzielczej. Dlatego należy je stosować wyłącznie awaryjnie, a wybierając taki płyn należy posiłkować się tylko takimi, które na opakowaniu mają znak bezpieczeństwa B. To jak czyścić, żeby nie uszkodzić niczego w aucie? No nie polecałbym gdzieś lania alkoholu w dużych ilościach na jakieś przełączniki, na elektronikę, bo nie wiadomo jak to spłynie do jakiegoś przełącznika, gdzie są wody drukowane, żeby nie zrobić jakiegoś zwarcia, czy nie zrobić braku kontaktu, bo alkohol jest w sumie delikatną, ale tam te układy, które są w przełącznikach, różne styki, to może nie do końca potem działać. Może po prostu być zabrudzone i nie będzie chciało potem kontaktować. O podstawowe zasady bezpieczeństwa przy dezynfekowaniu samochodów pytał Tomasz Jeleński. A my przypominamy i prosimy Państwa, by w najbliższych dniach, także a może przede wszystkim w czasie świąt, nasze samochody pozostały na parkingach czy w garażach. Jak wiemy, Ministerstwo Zdrowia jednoznacznie rekomenduje pozostanie w tym świątecznym czasie w domach, tak by nic złego nikomu się nie przytrafiło. Wiem, to bolesne, ale i konieczne, byśmy wyszli z tej sytuacji obronną ręką. Mam już swoje lata i trapią mnie różne choroby. Koronawirusa mogę nie przetrwać. Dlatego proszę, zostań w domu. Zostań w domu.

che non piangono. Sweet woman child, needn't cry anymore. Now we all know what you've long known before. Sad that it took a one lifetime to see. He's wanted just to be free. Dziękujemy i do usłyszenia jutro po 7.30. A za niecałe 4 minuty pierwszy z salonów politycznych Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie rzecznik prezydenta, pan minister Błażej Spychalski. Wcześniej Pearl Jam. I won't worry. Trójka, kwadrans do ósmej. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a przy telefonie rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, minister Błażej Spychalski. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W środku pandemii Prawo i Sprawiedliwość utraciło na chwilę, ale jednak większość w Sejmie, a wcześniej do dymisji z funkcji premiera i ministra nauki podał się Jarosław Gowin, prezes Porozumienia. Jak na to patrzy prezydent? Czy widzi na horyzoncie jakąś groźbę destabilizacji obozu władzy? Nie, wydaje się, że większość, zresztą także i wczoraj potwierdzona w głosowaniach, większość parlamentarna cały czas funkcjonuje, jest stabilna. Natomiast decyzję pana premiera Gowina odbieramy w ten sposób, że pan premier Gowin przedstawił pewne propozycje, pewne rozwiązania, które powodowałyby przedłużenie kadencji prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Złożył propozycję zmiany konstytucji, zobowiązał się do tego, że będzie szukał takiej większości odpowiedniej do tego, żeby te rozwiązania zostały przyjęte, a przypominam, że żeby zostały przyjęte, musiałaby być to większość konstytucyjna, czyli także przedstawiciele opozycji musieliby te rozwiązania poprzeć. No pan premier Gowin, jak rozumiem, nie znalazł takiej większości. No to się jeszcze okaże, jeszcze do tego za chwilę wrócimy w rozmowie, ale to, że Jarosława Gowina na stanowisku wicepremiera ma zastąpić minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, to jest zdaniem pana, zdaniem prezydenta wystarczająca gwarancja ciągłości i stabilizacji właśnie obozu władzy. No proszę pamiętać, że Zjednoczona Prawica nie składa się tylko z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, ale składa się z przedstawicieli trzech partii politycznych. Jedną z nich jest właśnie Porozumienie i w ramach tego Porozumienia właśnie takiego szerszego przedstawiciele partii Jarosława Gowina delegują swoich przedstawicieli do rządu i tutaj no, jednym z takich przedstawicieli jest pani właśnie minister Jadwiga Emilewicz i no, stąd taka rekomendacja pana premiera Gowina, żeby to właśnie pani minister Jadwiga Emilewicz pełniła także funkcję wiceprezesa Rady Ministrów. W wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy prezydent mówi tak, jeżeli wybory miałyby sprowadzać powszechne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia obywateli, to ich termin musiałby być odłożony o taki czas, aby to niebezpieczeństwo zniknęło lub przeprowadzić trzeba by je w taki sposób, by to niebezpieczeństwo maksymalnie zminimalizować. Wczoraj podczas spotkania z internautami mówił, że przeprowadzenie jak najszybciej tych wyborów byłoby wskazane. Czyli powszechne głosowanie korespondencyjne jest według prezydenta najlepszym rozwiązaniem minimalizującym maksymalnie niebezpieczeństwo. No właśnie, bo tutaj kwestia fundamentalna, właściwie są dwie kwestie fundamentalne. Jedna absolutna, czyli kwestia bezpieczeństwa. Pan prezydent wielokrotnie to podkreślał, że kwestie bezpieczeństwa są absolutnie fundamentalne i także przy tym procesie wyborczym to jest fundament, który musimy wypełnić, aby ten proces wyborczy mógł się odbyć, a z drugiej strony mówimy o no właściwie chyba najważniejszej instytucji demokratycznej, jaką są wybory. No proszę też pamiętać o tym, że Polska jest państwem demokratycznym, w pełni demokratycznym, a fundamentem demokratycznego państwa jest to, że przeprowadza się zgodnie z konstytucją wolne i powszechne, podkreślam, powszechne wybory. I tutaj te rozwiązania, które zostały przedstawione i wczoraj przyjęte przez Sejm, wydaje się, że one rzeczywiście wychodzą naprzeciw tym dwóm kwestiom, czyli powszechności głosowania, zapewniają tą powszechność głosowania, a z drugiej strony no przede wszystkim zachowamy te zasady bezpieczeństwa tak ważnego, szczególnie w tym czasie. Czyli jeśli to zostanie uchwalone, przejdzie cały proces legislacyjny w parlamencie, to prezydent tę ustawę zaakceptuje, ponieważ jest sama idea zgodna z jego poglądem. No, pan prezydent wielokrotnie o tym mówił, że jeżeli zachowane będą zasady bezpieczeństwa i zasada powszechności tak fundamentalna w naszym porządku konstytucyjnym, to takie rozwiązania powinny być przyjęte. No, proszę pamiętać o tym, że ta ustawa została przyjęta przez Sejm, natomiast jeszcze ten proces legislacyjny się nie zakończył, jeszcze jest Senat. Ale właśnie, on może zakończyć w ostatniej chwili, dlatego że ma na to 30 dni Senat, prawda? I to już jest ostatni tydzień przed majowymi wyborami, z tym, że wedle tej nowej ustawy pani marszałek mogłaby zmienić termin, mogłaby przesunąć na przykład na 17 maja. No tak, ale proszę pamiętać, że to uprawnienie dla pani marszałek wynika także wprost także wprost z konstytucji, bo pani marszałek może ewentualnie zmienić termin, ale tylko na taki, który wynika z konstytucji. No tak. Więc no tutaj jakby to jest bardzo ważne. Natomiast nie wydaje się, żeby Senat zwlekał tak długo, taką mam w każdym razie nadzieję, żeby Senat zwlekał tak długo z podjęciem tak ważnej decyzji, z przeprowadzeniem prac nad tak ważnym rozwiązaniem, które jest rozwiązaniem absolutnie prodemokratycznym. No, to jest chyba byłoby to bardzo dziwne, gdyby Senat zwlekał z rozpatrzeniem tej ustawy. Pan mówi, że te rozwiązania, głosowanie korespondencyjne i prezydent przede wszystkim też tak mówi, no, że to jest rozwiązanie dobre, ale we wspomnianym wywiadzie chwalił wpisanie do tarczy antykryzysowej rozwiązanie dotyczące głosowania korespondencyjnego dla osób 60+ oraz tych na kwarantannie. Jednocześnie powiedział, że Trybunał powinien następczo przyjrzeć się trybowi jego uchwalenia. Więc tym razem też może powinien się przyjrzeć, ponieważ tryb uchwalenia jest i będzie dosyć szybki. No tak, ale panie redaktor, pamiętajmy o tym, że no mamy jednak czasy takie, jakie mamy. No to nie jest tak, że ta sytuacja jest zwyczajna. No mamy niecodzienne czasy i jakby też parlament pracuje w sposób niecodzienny, no choćby jak przyglądamy się sali plenarnej, tak widzimy, że jest tam tylko kilku posłów, inni posłowie są w innych miejscach, głosują także na odległość, więc no te czasy nie są zwyczajne. Ale mnie chodzi tylko o to, że jak rozumiem, chodziło o tryb uchwalania ustawy, nie wiem, czy chodziło o to, że to nie powinno być wpisane do tych ustaw tworzących tarczę antykryzysową, bo to jest obca materia, czy też chodziło o to, że 6 miesięcy przed wyborami nie wprowadza się zmian do ordynacji, do kodeksów wyborczych? No, jeżeli chodzi o tą drugą kwestię, którą pani poruszyła, owszem, jest taka dokładnia Trybunału, tylko że ona mówi o elementach istotnych, takich jak na przykład, nie wiem, zmiana okręgów wyborczych. Natomiast, no, wie pani, to czy Trybunał mógłby się zająć? Oczywiście, że mógłby się następczo zająć tymi rozwiązaniami i stwierdzić, czy one są zgodne z konstytucją, no, ale to jest uprawnienie i kompetencja Trybunału Konstytucyjnego. Ale teraz mówimy, panie ministrze, o tych rozwiązaniach wpisanych do tarczy, czy o uchwalonej wczoraj ustawie, na razie uchwalonej przez Sejm? Ja mogę, pani redaktor, odnieść się do kwestii jednego z zapisów rzeczywiście, który został uchwalony w tarczy antykryzysowej, związanym z Radą Dialogu Społecznego. No i tu pan prezydent złożył, podjął taką decyzję, że składa w tym zakresie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej wniosek o stwierdzenie, czy te rozwiązania przyjęte przez parlament są zgodne z konstytucją. I tutaj dotyczy to kwestii odwołania przez premiera przedstawiciela Rady Dialogu Społecznego, który był wcześniej powołany przez prezydenta. Mało tego, nie ma możliwości prezydent powołania go, tego przedstawiciela odwołanego przez premiera powtórnie, więc tutaj jest decyzja pana prezydenta o tym. Rozumiem. A co do tej drugiej sprawy? Nie ma takiej decyzji, tylko to była taka, że tak powiem, luźna uwaga. Ewentualne wskazanie dla Trybunału Konstytucyjnego, ale nie wniosek. Odnosi się pani do tak zwanego Q&A. Nie, teraz się odnoszę do sesji rzeczy. Sesji pana prezydenta, ale jeżeli mogę, sesji takiej pana prezydenta, na której padają pytania i pan prezydent na te pytania internautów odpowiada. No padło takie pytanie odnośnie zgodności z konstytucją i pan prezydent na nie udzielił odpowiedzi. Przepraszam, panie ministrze, ja tylko się odnoszę, chcę powiedzieć, że się odnoszę akurat teraz nie do Q&A, tylko do wywiadu w Do Rzeczy, który ukazał się w poniedziałek. Czy oczywiście wywiady w Do Rzeczy, tak. A czy zmiana daty wyborów z 10 na 17 maja czyni jakąś różnicę? Czyniłaby jakąś różnicę? No, proszę pamiętać o tym, że także 17 maja to był jeden z potencjalnych terminów na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, terminów, który wynika wprost z konstytucji. No, tutaj to jest uprawnienie pani marszałek Sejmu. Nie wiem, czy wiele zmienia. No, takie uprawnienie pani marszałek Sejmu do wyznaczenia terminu wyborów prezydenckich zgodnie z konstytucją posiada. I danie uprawnienia ewentualnej zmiany, ale w ramach konstytucji No, trudno mi się do tego, panie dyrektor, odnosić. Panie ministrze, pan powiedział, że Jarosław Gowin nie znalazł większości konstytucyjnej dla swojego pomysłu, żeby przedłużyć kadencję prezydenta o 2 lata, akurat tę kadencję w tej sytuacji, ale ten projekt został wczoraj złożony, więc być może jakieś rozmowy, jakieś negocjacje będą trwały. A czy prezydent w ogóle takim rozwiązaniem jest zainteresowany? Bo to by oznaczało, że jest jeszcze prezydentem 2 lata, ale później już nie może kandydować. No, mamy kilka elementów. Tak jak pani wspomniała, rzeczywiście ten projekt został złożony, dlatego że ten projekt jest popierany także przez obóz Zjednoczonej Prawicy, o czym pan premier Jarosław Gowin publicznie się wypowiadał. I stąd, jak rozumiem, te podpisy, które zostały zebrane i także przecież podpisy liderów Zjednoczonej Prawicy. Ja rozumiem, ale czy prezydent jako Andrzej Duda jest takim rozwiązaniem zainteresowany? Czy on uważa je za dobre? No to jest tak, panie redaktor, że tą ustrojodawczą moc zmiany konstytucji ma tylko parlament. Proszę pamiętać, że ta zmiana dotyczyłaby wszystkich następnych prezydentów Rzeczypospolitej. To jest zmiana o charakterze jednak fundamentalnym, no ale jeżeli byłaby zgoda sił politycznych wewnątrz parlamentu, no takich, które posiadałyby odpowiednią większość konstytucyjną, no to takie zmiany by dokonały i ta zmiana dotyczyłaby, tak jak powiedziałem, no wszystkich następnych prezydentów Rzeczypospolitej. No, ja tutaj zrozumiałam, to chodzi tylko o tę wyjątkową sytuację, czy ja coś... Ja zrozumiałem, panie redaktor, że propozycja pana premiera Gowina jest następująca. Wydłużamy kadencję obecnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, no tak, dlatego że chcemy, żeby prezydent Rzeczypospolitej Polskiej był wybierany tylko na 1 7-letnią kadencję. Mhm. No to, czyli to taka fundamentalna zmiana ustroju. Musimy to wyjaśnić, ale niestety musimy już kończyć. Dziękuję bardzo. Minister Błażej Spychalski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia po 8:13. Panie ministrze, dziękujemy. Naszym gościem w drugim salonie politycznym Trójki będzie wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, polityk PSL-u. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zapraszamy do reklamy. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Kochanie, co to za nowa pasta do zębów w łazience? Noctodyne. Specjalistyczna pasta do mycia zębów na noc. Pasta na noc? Mój dentysta powiedział, że w nocy zmniejsza się produkcja śliny, co daje możliwość rozwoju bakterii. Dlatego tak ważny jest dobór pasty o składnikach antybakteryjnych. Polecił mi Noctodyne. Czym ona się różni? Noctodyne podczas snu remineralizuje zęby, chroniąc je przed próchnicą, a do tego łagodzi powstałe w ciągu dnia podrażnienia w jamie ustnej. Kochanie, jak zawsze świetny wybór. Noctodyne. Pasta do zębów najlepsza na noc. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Deza.